اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن علی ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب وروائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لله هول من الأهوال مقتهل محمد سيد الكونين وسرلي الفريقين من قرب ومن عرمي ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان الحرمي اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف تو اور نعرہ مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ رب العالمین 15ویں پارے کا 20ویں رکوع اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 54 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. کل کے درس میں گزرا تھا اللہ جل مجد کریم نے مثالیں درس بھی تھا اور کل کے درس میں بھی مثالیں تھیں بہت بڑی پیاری کریم لوگوں کو سمجھانے کے لیے. ایک دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے بارش کی مثال. بارش برستی ہے تو بہت کچھ نکل آتا ہے اور بعد میں ہر چیز خشک ہو جاتی ہے. تو دنیا میں بھی ایسے ہی دولت اور سب کچھ ہے اور قیامت کے روز جب یہ لوگ اٹھیں گے تو ایک سامنے ان کا لکھا ہوا سب پیش کر دیا جائے گا. تو کیوں تم شیطان اور شیطان کی اولاد کو اللہ کو چھوڑ کر دوست بناتے ہو؟ تو آج کے وقت میں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے قرآن میں ہر قسم کی مثال طرح طرح سے بیان فرمائی. مقصد سمجھانا ہے, مقصد لوگوں کو رائے ہدایت کھلانا ہے. مثالیں دے دے کر اور مثالیں وہ کہ جو ہر چھوٹا بڑا عقل مند غیر عقل مند اور مسلمان کافر ہر آدمی جو سوچے اور سمجھ جائے ایسی آسان اور دل کو لگتی ہوئی مثالیں بیان کی، لیکن اس کے باوجود اتنی مثالیں، اتنا رب کا رحم، اتنا کرم، اتنا فضل، اس کے باوجود وکان انسان اکثر شیء جدلا، آدمی انسان ہر شے میں بڑا جھگڑالو واقع ہوا، ہر شے میں جھگڑا کرتا ہے، ہر شے میں اپنی طرف سے باتیں نکالتا ہے، حتیٰ کہ رب کے قرآن میں، حتیٰ کہ رب کی توحید میں جھگڑا کرتا ہے، رب جل مجد الکریم کی ذات میں، رب نے یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں نہیں کیا، اس کو حلال اس کو حرام کیوں نہیں کر دیا، یہ رب نے یہ چیز کیوں بنا دی اور یہ کیوں نہیں بنائی، اور اس کو ایسے کیوں بنا دیا اور ایسے کیوں نہیں بنایا. رب جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، سمجھانے کے لیے تمہیں ہر چیز دی گئی، ہر قسم کی بات سمجھا دی جو میری توحید پر دلالت کرتی ہے، جو اس قرآن کے اللہ کلام ہونے پر دلالت کرتی ہے، سارے انبیاء اکرام کی شان و عظمتوں پر دلالت کرتی ہے، لیکن انسان ہر شے میں جھگڑالو واقع ہوا ہے. جو خود بات کر رہا اس کو منانے کے لیے اس کو دوسروں کا انکار کرنا پڑے، حتیٰ کہ انبیاء کی شانوں کا انکار کرنا پڑے، ان کی ذاتوں پر حملے کرے تو کر گزرتا ہے. انسان جو جس کا کھاتا ہے وہ اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے، اپنی ولادت سے پہلے اپنے حالات دیکھے، ولادت کے بعد دیکھے، بچپنا دیکھے، پھر جوانی دیکھے، پھر ماپا دیکھے، تو ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود انسان جھگڑتا ہے اللہ جل مجل کریم کے احکام میں، یعنی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے. تو اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے، ارے انسان، جب میں نے اپنے محبوب کو بھیج دیا، جب میں نے اپنے سب سے عظیم رسول کو بھیج دیا، اب تمہارے پاس کیا تھا؟ وما من الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ، ان کس چیز نے روک دیا کہ وہ ایمان لاتے جب سراپا ہے ان کے پاس آ گیا، جب قرآن آ گیا، جب صاحب قرآن آ گیا. قرآن دیکھیے تو مثل کوئی نہیں، صاحب قرآن دیکھیے تو مثل کوئی نہیں. ارے ایمان لانے کے لیے تو مصطفیٰ کا طرح کافی تھا، ایمان لانے کے لیے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان میں موجود ہونا اور کوئی عیب تم نہ نکالنا ان میں، یہی کافی تھا. لبست فیکم عمرا، 40 سال لوگوں تجھ میں تو میں نے گزار دیے، کیا اب تمہیں تک تمہیں پتا نہیں چلا کہ اللہ ایک ہے؟ ارے میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا یہ حسن و جمال، میری عمر، اللہ جل مجد الکریم کی توحید پر دلالت کرتے ہیں کہ لو دیکھو اللہ ایک ہے، کیا دل ہے، دیکھو مصطفیٰ کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، مصطفیٰ کے حسن کو دیکھو. اگر کوئی اور نہ ہوتا تو وہ بھی اپنا محبوب ایسا بناتا، ایسا محبوب کسی کا نہیں. معلوم ہوتا ہے رب ایک ہی ہے جس نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنا دیا. لوگ جن کے مقدروں میں ایمان تھا وہ تو مصطفیٰ کو دیکھتے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ سچے کا ہے، یہ چہرہ رسول کا ہے. جس نے بھی دیکھا وہ پکار اٹھا کہ دیکھنے والے کہا کر رہے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. جس نے مصطفیٰ کی صورت کو دیکھ لیا، دو شخص اسی وقت مسلمان ہو گیا. تو تھا جب پاپا ہدایت آ گیا تو اب کس چیز نے منع کر دیا کہ وہ ایمان نہیں مارے؟ ارے ایمان لاؤ مصطفیٰ کریم پر، اس کے قرآن پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کے خدا ہونے پر. وہ یستغفرو ربہم، اور کیا ہے کہ وہ اپنے رب سے استغفار نہیں کرتے؟ گناہ تو دن رات کرتے ہیں، اور گناہ سے معافی کیوں نہیں طلب کرتے؟ انہیں کیا ہو گیا وہ کیوں نہیں استغفار کرتے؟ یا پیاہم سنت الاولین، یہی انتظار کرتے ہیں نا کہ جو پہلوں کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو. جیسے وہ ہلاک ہو گئے، جیسے بستیوں کی بستیاں الٹ گئیں، جیسے زلزلے آئے اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوئی، کیا یہی تم انتظار کر رہے ہو؟ ارے دیکھو یہ تو مصطفیٰ کریم رحمت اللہ العالمین بن کر آ گئے، تبھی تو اللہ جل مجد کریم نے کرم نوازی کی. وہ اللہ ان کو غرق کرنا چاہتا ہے، اللہ کو فضا بھیجتا ہے، لے جو اس پہاڑوں کے فرشتے کو، پوچھو میرے مصطفیٰ کو، اگر کہیں تو ان ظالموں اے ظالموں کے پہاڑوں کو ملا کر پیس کے اندر رکھ دیا جائے، یا آسمان کے قریب اٹھا کر جیسے قوم عاد و ثمود کو غرق کر دیا گیا تھا، الٹا دیا جائے، ان کو الٹ دیا جائے. تو حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر عرضی کہ اے آقا، ہذا ملک الجبال، آقا یہ فرشتہ ہے پہاڑوں کا، آپ کے حکم کا منتظر ہے، آپ حکم کریں. جنہوں نے پتھر مرے ہیں، جنہوں نے آپ کی بے ادبی نہیں کیا ہے، تو ابھی نیست و نبود کر دیا جائے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل میں رحمت اللہ العالمین بن کے آیا ہوں، تو کہا ان کی چیزیں دیکھنے کے باوجود کیوں نہیں ایمان آ رہے، کیا انتظار کر رہے ہو کہ تم پر بھی پتھروں کی بارش برسے، انتظار کر رہے ہو کہ تم پر بھی رب کا عذاب آئے، اور یا رحم العذاب کو جو لا یا انہیں کے ان پر قسم قسم کا عذاب آئے، عذاب کو انتظار کر رہے ہو کیا، ان کے طریقوں کا انتظار کر رہے ہو جو ان پر گزرا تم پر بھی گزرے، اس سے پہلے کہ عذاب رب کا آ جائے اللہ پر ایمان لے آؤ۔ وما ارسل المرسلین، ہمیں تو رسول بھیجے اسی لیے ہیں، الا مبشرین و منذرین، جو خوشخبریاں کھاتے ہیں، جو رب سے ڈراتے ہیں، ارے یہ تم سے کچھ مانگتے تو نہیں، یہی مسئلہ ہے کہ تم ان کے پاس دس ہوگے تو تم سے چندہ مانگیں گے، تم سے دنیاوی لالچ دیں گے، تم سے کوئی رشتہ مانگیں گے، تم سے کوئی طلب مانگیں گے، کوئی عہدہ مانگیں گے، نہیں، انبیاء کچھ نہیں مانگ رہے۔ انبیاء کا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی توحید پچارے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، لوگوں کے گناہ دے کے ساری سرات خود روتے ہیں، مانگ کچھ نہیں، کہا تمہیں بشارت دیتے ہیں، لوگوں اگر مانگ جاؤ گے تو یقین جانو تمہیں جنت ملے گی، اور اگر نہیں مانو گے تو یہ یقین کر لو تمہیں جہنم ملے گی۔ لیکن اتنے پیارے کردار والے انبیاء، اتنے حسن و جمال والے انبیاء، اتنے اچھے یعنی کلام والے انبیاء، اس میں بات سما سب انبیاء سر سے لے کر پاؤں تک جو تھے، وہ ساپا ہدایت انبیاء اور صراط محبت انبیاء، ان کے ساتھ بھی کیا ہوا، وجاد الذین کفروا بالباطل، کافروں نے ظالموں نے بارل کے ساتھ جھگڑا کیا، کہ جو حدو بہل حقا کے اس حق کو ملے ہیں، اللہ جل مجد الکریم تو اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا، یہ کافر جو ہیں یہ جتنا چاہیں برا منائیں، تو کہا وہ باطل دلائل لگا کر حق کا جو ہے وہ مقابلہ بطل آنے سے حق ملتا ہے، نہیں حق آنے سے باطل ملتا ہے۔ وَقُلْ جَعَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلْ اِنَّ الْبَاطِلَ کانا دھو کا، کہا باطل حق آیا تو باطل مٹ گیا، وہ باطل لا کر حق کو بتانا چاہتے ہیں، وہ یعنی ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ جھگڑا کریں، باطل دلائل دیں اور باطل دلائل کے ساتھ حق کو مٹانے کی کوشش کریں، فَأَرَادَ عَنْهَا تخرو آئی تھی، اور وہ میری آیتوں کو وما انذرو، اور جو انہیں ڈر سنانے آئے تھے خوزوا، انہوں نے مناق بنا لیا، اللہ کی آیتوں کو مذاق کرتے ہیں، ان کو اللہ کی آیتیں سنائیں تو وہ مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ان لوگوں نے مذاق کیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اور اللہ کی آیتیں آج بھی اللہ جل مجد الکریم کی آیتیں پیش دی جائیں تو یہ لوگ مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ، دیکھو جی دنیا کہاں رہ گئی، یہ ابھی میں آیتیں سنا رہے ہیں، دنیا چاند پر پہنچ گئی، یہ ابھی ہمیں روزے نماز کے مسائل بتا رہے ہیں، یہ ابھی عورتوں کو پردے کے بارے میں بتا رہے ہیں، ارے دنیا کہاں کی کہاں چلی گئی، رب کہتا ہے میں نے میرے رسولوں کو بھی مذاق بنایا، انہیں ظالموں نے میری آیتوں کو بھی مذاق بنایا، ومن اظلم مما ذکر بآیات ربہ فأعرض عنہا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس پر میری آیتیں پیش کی جائیں اور وہ ان آیتیں یاد دائی جائیں، اور وہ انہیں بہت بڑا ظالم آدمی ہے، اللہ کی آیتیں پیش کی جائیں اور وہ منہ پھیر کر چلتا بنے، جی یہاں تو کان پڑا جا رہا ہے، یہاں تو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، اس لیے ہاں تو اس محفل میں جائیں گے جہاں گانا بجانا ہوگا، جہاں بے حیائی ہوگی، جہاں ہماری باتیں سنی جائیں گی، یا تو جی جب سنیں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، یہ تو ڈرا ڈرا کر مارنے لگے ہیں، ارے کچھ دنیا میں اپنا کھیلنا بھی چاہیے، یہ ہمارا ڈراتے ہی رہتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، جو شخص یعنی اس کے سامنے میری آیتیں ذکر کی جائیں، اسے یاد دایا جائے تیرے رب نے تجھے کچھ کمایا ہے، پھر رسول کریم نے تجھے کچھ کمایا ہے، تو یا تو فأعرضَ عنہا اس کو کیوں پھیر لیتا ہے، ورنہ یا ما قدمت یراہ، اور بھول جاتا ہے جو اس آگے اپنے ہاتھوں کی پائی آگے بھیج چکا ہے، اسے پتا نہیں جو ظلم و ستم کیا، جو حرام کھایا، جو جھوٹ بولا، جو رشوت لی، جو میں نے یعنی چوری کی، دا ڈاکہ ڈالا، میں نے بے حیائی کی، یہ سب جمع ہو کر آگے جا چکا ہے، یہ قیامت کے روز اس کا حساب ہوگا۔ ہم گناہ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ارے وہی توبہ کرے گا نا جو اپنے گناہ کو یاد رکھے گا۔ ہم وہ گناہ کرنے کے بعد اس کو بھلا دیتے ہیں، اور ہاں کبھی نکی کر لیں تو اس کو بڑا یاد کرتے ہیں، اور ذرا کو مسئلہ بنے تو ہم کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے یہ بھی کیا تھا، ہم نے وہ بھی کیا تھا۔ اور کس طریقے سے ہم اپنی نیکیاں جو ہیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور کبھی اللہ کی طرف سے بھی امتحان ہے تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں ہماری اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، تیرا عبادت بھی کرتے ہیں، پھر ہم پر امتحان آتے ہیں، ارے نیکی تو یاد رہ گئی، برائیاں جو کی وہ یاد نہیں رہی۔ اللہ فرماتا بھول گئے جو تم نے آگے بھیجا تھا، نجعلنا علی قلوبهم اکنۃ ان یفقهوا، ہم نے ان کے دلوں پر غلاف رکھ دیے، وہ قرآن نہیں سمجھتے، اب پین تو پڑھتے ہی سنتے ہی نہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ قرآن کو پڑھتا ہی کافر بےمان قرآن کو پڑھ کر دیا جائے اور کسی کے کان روئی دے دی جائے، وہ کچھ نہیں سنتا۔ تو یہ جو ظالم لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، جانبی حیا لوگ ہیں، یہ اور تو سب کچھ سنتے ہیں، قرآن کی بات سنی انسنی کر دیتے ہیں، مسئلے کی بات سنی انسنی کر دیتے ہیں، ادھر سے سنی ادھر سے نکالی۔ کتنے آدمی ہیں جن کو مسائل بتائے جاتے ہیں، لیکن ایسے ہر آدمی ایسے سمجھتا ہے یہ اسی کے لیے ہو رہا ہے، مجھے نہیں کچھ بھی کہا آ رہا۔ وہی آدمی جو ہر جمعہ ہوتے ہیں، جو ہر درس سنتے ہیں، جو ہر روز مسئلہ بیان ہوتا ہے، وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے بعض دوستوں کے پاس جانے کا اتفاق ہوتا ہے، ہمارے پاس کا کے دوست ہیں، سوال بھی ہوتے ہیں، ان کا جواب بھی ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود وہ لوگ وہی کام کر رہے ہیں، اور کبھی پوچھا جائے تو ایسے جیسے کبھی انہوں نے یہ مطلب سنا ہی نہیں تھا۔ ارے بھائی روز تم پروگرام میں آتے ہو، روز تم سنتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم یہ کیا کرتے ہو؟ یہ مسائل کو عمل کے لیے بتائے جاتے ہیں، صرف کانوں کا ذائقہ بدلنے کے لیے تو نہیں سنائے جاتے، یہ اس لیے مسائل کیے جاتے ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے۔ ادھر قرآن سن رہے ہیں، ادھر جا کے گانے سن رہے ہوتے ہیں، ادھر یعنی گالی گلوچ دے رہے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ یعنی کسی دوست کے ساتھ ملے گئے تو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ارے بھائی اتنا قرآن سننے کے بعد بھی اگر گالی گلوچ ہی کرنا ہے تو کیا فائدہ ہوا بھائی؟ مہینوں سالوں کے حساب سے قرآن پڑھنا اور عمل نہ کرنا، تو اللہ کہتا ہے ان کے کانوں میں گھانی ہے، ان کے قرآن میں روئی ٹھونس دی گئی ہے، نیکی کی بات سنتے ہی نہیں ہے۔ اور اگر تو ہدایت کی طرف بلائے بھلائی چیز نہیں آئیں گے، کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ نیکی کی راہ پر چلنا ان کے لیے بڑا دشوار ہو جاتا ہے، اور برائی پر چلنا ان کے لیے بڑا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یعنی اللہ جل مجد کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اب کتنوں کو آدمی نماز کے لیے کہتا ہے اور نیکی کے لیے کہتا ہے، لیکن وہ اکیلے خود بہت بے حیائی کی طرف جاتے ہیں، آتے جاتے پھر نے وہ نکیل ڈالی ہوتی ہے، تو اصل میں شیطان نے نکیل ڈالی ہے نا، تو جیسے بڑے سے بڑے اونٹ کتنا بڑا نکیل ڈالی ہے، بچہ بھی پکڑ کے لے جا رہا ہے اور اونٹ سر نیچے کیے چپ کر کے اس بچے کے پیچھے جا رہا ہے۔ ارے بچہ کیا ہے، تو اونٹ اتنا بڑا ہے، ہاتھی اتنا بڑا ہے، سب اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو ایسے شیطان نے یعوذ باللہ تعالی ہم کو نکیل ڈال دی ہے، چاہتا ہے سنمے میں لے جا رہا ہے، چاہتا ہے بے حیائی میں لے جاتا ہے، منڈوے میں لے جاتا ہے، اور بری محفل میں لے جاتا ہے، اور ہم یعنی کسی کو کہیں تو یعنی بات سنتا ہی نہیں ہے۔ رب کل غفور ذو رحمہ، اے محبوب تیرا رب غفور و رحمت والا ہے، اگر یہ ان کے عملوں پر عذاب دیتا تو آسے اب تک تو یہ کب کے بھیج چکے ہوتے ہیں، ان کی شکلیں بھیج چکی ہوتی، لیکن تیرا رب بڑا معاف فرمانے والا ہے، تیرا رب بڑا رحمت کرنے والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر ان کے گناہوں پر پکڑا جاتا جو کرتے ہیں، اگر ان کو پکڑا جاتا اجلا لہم العذاب، تو جلدی پر عذاب آ جائے۔ اللہ کا بڑا کرم، ہم لوگ یعنی گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، ہر کا ایسا ہوتا ہے، کوئی غلطی ہو گئی، کبھی نماز قضا ہو گئی، یا شریعت کی مخالفت ہو گئی، تو ڈرتے ڈرتے پتہ نہیں کیا ہوگا، آج سے پتہ نہیں کہیں نہ کہیں اس کی کوئی سزا نہ مل جائے، آج فلان ہم کو جانا تو کہیں جواب نہ ہو جائے، وہاں جا کر تو بے دعا مل رہا ہے۔ تو یعنی رب کی رحمت وہاں یاد آتی ہے، ارے باری تعالیٰ میں تو تیرا آج اس طریقے سے نافرمانی کی، لیکن سبحان اللہ رب کتنا کریم، کتنا فضل والا، کتنا رحمت والا ہے، دیکھتا ہے پھر بھی رزق نہیں روکتا، عزت نہیں ہماری بانٹتا، تو رب کہتا ہے اگر میں ان کے سیے پر پکڑتا نا بچے پچھلی قوموں کو پکڑا تو ذرا کسی نے کام توڑا گھر کر دی، کسی نے بے حیائی کی گھر کر دیا، کسی نے جھوٹ کو اپنایا گھر کر دیا، کسی نے صرف ایک اٹھنی کو ذبح کر دیا گھر کر دیا، کسی نے قتل کر دیا گھر کر دیا، لیکن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ سارے کے سارے گناہ مل کے عمر حمدی الفاظ صلاح و سلام کے ہم جیسے گناہ گاروں اپنا لیے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے میں تو محبوب کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، میں ذو رحمت ہوں، رحمت والا ہوں، تو رحمت کیا ہے رہا تھی وما ارسلنا تھا الا رحمت للعالمین، میں رحمت والا ہوں، میں رحمت بنا کر محبوب کو بھیجا ہے، اگر اسی جلدی میں ان کو گھر کر دوں ترا کر دوں تو میرے محبوب کی رحمت پر لوگ اعتراض کریں گے، لہذا میں ان کے عملوں پر نہیں بلکہ ان کو چھٹی دیتا ہوں، ان کو تھوڑا سا مہلت دیتا ہوں، کیوں دیتا ہوں، یہ توبہ کر لیں، ہم کہتے ہیں برے کا رسوا دراز ہوتا ہے، کیا مطلب، مطلب یہ آج توبہ کر لے، آج توبہ کر لے، اور پھر اب اتنی بھی دیتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھا اب تو یعنی باز نہیں آتا تو جو عزت کر دیتا ہوں، تو جو چاہتا ہے کر لے کر لے، قیامت کے روز تیرے پاس کوئی یعنی بہانہ نہ رہ جائے، تمہیں یہ کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکا، یہ کرنا چاہتا تھا نہیں کر سکا، یہ حکومت دے دی تمہیں، جرم بھی دے دی تمہیں، دولت بھی دے دی تمہیں، رات بھی دے دی تمہیں، عزت بھی دے دی، سب کچھ دے دیا، اب نہیں مانتا تو کہاں کہاں تک کرے گا، ارے کہاں تک انسان جو ہے گناہ کٹا ہوا جائے گا، کہاں تک ہو جائے گا، آخر اب تو آنی ہے، آخر ایک جگہ تو آنا ہے، ایک وعدہ تو آنا ہے، آخر موت تو آنی ہے، بلہم وعرن اللہ جل مجد کریم کہتا ہوں گا ایک وعدے کا دن میں نے مقرر کر دیا ہے، یعنی وہ وعدہ ان پر ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا، لن یجدوا مثلہ نہیں مؤلا، اور اس وقت کوئی اس کے سامنے بنا نہ پائیں گے، اب اس وقت ان کو بچانے والا نہ آئے گا، اس وقت نئی دنیا نہیں بن جائے گی کہ اس دنیا کو چھوڑ کے وہاں چلے جاؤ، یہ رب رنگ نہ ہوگی تو کوئی کسی اور رب کی زمین پر چلے جاؤ، نہیں، جب رب کا وعدہ آئے گا تو کہا لن یجدوا مثلہ نہیں مؤلا، پھر کوئی شخص ان کے لیے پناہ نہیں بنے گا، کوئی جگہ ان کے لیے پناہ نہیں ہوگی، اور وہ ان کو کوئی پناہ دینے والا ملے گا ہی نہیں، جب ملک الموت آ گیا ساری دنیا بچانا چاہے نہیں بچا سکی، ساری دنیا روکنا چاہے ملک الموت کو نہیں روک سکی، ساری دنیا قیامت روکنا چاہے نہیں روک سکتی، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، وعدہ کر کے آیا ہے، اور وہ وعدہ جو ہے نبھانا ہے، اور جس وقت وعدہ آ گیا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ارے لوگو، ارے نہ کرنے والو، ارے ذرا یہ ساری دنیا کی خیر و تفریح کروا لو، ذرا ان گری ہوئی بستیوں کو بھی دیکھو، ان ٹوٹے ہوئے ان ٹوٹی ہوئی قبروں کو بھی دیکھو، ان اجڑے ہوئے یعنی شہروں کو بھی دیکھو، وتلکل قرا اہلکناہم، یہ بستیاں دیکھو جن کو ہم نے گر کر دیا تھا، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا، بستیوں میں رہنے والوں نے جب ظلم کیا، بستیاں ویران ہو گئی، اجڑ یعنی بستے ہوئے گھر جو ہیں وہ سب اجڑ گئے، اور جہاں یعنی نہریں جائی تھی وہ وہاں ریت اڑنے لگی، اور جہاں درخت تھے وہاں کچھ بھی نہ رہا، چکیل میدان ہو گیا، اتنی بڑی رب کی رحمتوں پر ظلم و ستم جب کیا گیا رحمتوں کے بدلے میں، تو اللہ جل مجل کریم کہتا ہے وہ بڑے بڑے شہروں کو دیکھو، وہ آج اپنے چھتوں پر گرے ہوئے ہیں، وہ آج درخت سوکھ گئے ہیں، وہ دریا جن کو پا کرنا مشکل ہوتا تھا آج وہاں پانی کی بوند تک نہیں ہے، ذرا ان محلوں کو دیکھو کہ جہاں کہ فرعون اور نمرود اور شداد اور حمار رہا کرتے تھے، ابو جہل اور ابو لہب کے آج کدھر بھاگ گئے، ذرا دیکھو تو صحیح، نہ محل رہے نہ گلیاں رہی، نہ وہ یعنی شاہی یعنی قلعے تک بنا کر چلے گئے، وہ اپنے چھتوں پر گئے ہوئے ہیں، تو کہا ان بستیوں کو غور و فکر سے دیکھا کرو، سیو فل اربے فنزل کیف رانا آصفات المقتدین، جاؤ زمین میں سیر کرو، دیکھو جس رہنے والوں کا انجام کیسا ہوا، کتنے بڑے شہر تھے، کسی نے کہا اجڑے محل، یہ سنگیاں نے گلیاں، مالکاں نے قدوں دیاں، قبراں نے ملیاں، ہرے بھرے پھر ایسے ہو گئے ایران ہوئے، بندیا جہان اتنے کری نہ گمان ہوئے، یعنی جو بڑے بڑے محل تھے چل رہے، وہ ان گلیوں میں اتنی رونق ہوتی تھی، کدھر گئی رونق، گلیوں کو بسانے والے کدھر گئے، ان محلوں میں ٹہلنے والے کدھر گئے، تو رب کہتا ہے جب نے ظلم کیا ہم نے بستیوں کی بستیوں کو الٹا رکھ دیا، جعلنا لمحلہ کے لمحلے ہم موعدہ، اور ہم نے کی بدالی کا ایک وعدہ مقرر لیا ہوا تھا، لوگ سنو، ایک دن ہے، اس وقت تک توبہ نہ کی تو سارے ساتھ یہ کر دیا جائے گا۔ رب جل مجد الکریم ہمیں بتا دیا تمہاری موت کا ایک وقت ہے، تمہاری حیات کا ایک وقت ہے، قیامت کا ایک وقت ہے، آئے گی قیامت، موت آئے گی، اس لیے ان سے وعدہ کیا، ان سے بھی وعدہ، ہر سے بھی وعدہ لیا گیا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں بیٹھا ہوتا ہے، ابھی 4 مہینے کا حمل ہوتا ہے، تو ایک فرشتہ آ جاتا ہے، جو اس کی موت و حیات لکھا ہے، جو اس کا نام اور اس کی جس لکھتا ہے، جو اس کا رزق اور اس کی اولاد لکھتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں نوشتہ تحیر ہو جاتا ہے، نام کیا ہوگا، مرد ہوگا، عورت ہوگا، یہ اس کی قسمت میں کتنا رزق ہوگا، اس کی قسمت میں کتنی اولاد ہوگی، یہ زندگی کیسے گزارے گا، اور اس وقت لکھ کر اس پر مور لگا جاتی ہے کہ یہ اس کا نوشتہ ہے۔ عورتیں کو اللہ جل مجد الکریم فرشتے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ فرشتہ اپنے وقت قضا پر آ جاتا ہے، نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے، وہ فرشتے بھولنے والے نہیں، اللہ نے حکم دے دیا قیامت کے لیے، وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ اب وہ واقعہ مشہور شروع ہو رہا ہے، وہ اس یعنی سورہ مبارکہ کا دوسرا مشہور واقعہ، پہلا مشہور واقعہ سابقہ کا، آج دوسرا مشہور واقعہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد حضرت سکندر ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے، اور یعجوج ماجوج کا قصہ جو ہے، وہ اسی سورہ مبارکہ میں آئے گا۔ تو وہ بڑا مشہور واقعہ، اور جس سے بے شمار چیزیں جو ہیں وہ ظاہر بھی ہیں۔ اذ قال موسیٰ لفتاہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کہا، لا ابرہ حتی ابلغ مجمع البحرین، میں کبھی باز نہیں آؤں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملتے ہیں، او یا خوبا، یا چاہے مجھے مدتوں تک چلنا پڑے۔ حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ نے ایک دن اپنی قوم کو واہ فرمایا، اور ایسا واہ فرمایا کہ اس میں وہ نکاب کر دیے، لوگ حیران تھے اور رو رو کر اب ختم ہوا۔ تو جیسا بد روایتوں میں آتا ہے کہ کسی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا کہ موسیٰ، اللہ جل مجد الکریم نے تم کو بڑا علم عطا فرمایا ہے، کیا تم سے بڑا بھی کوئی یعنی عالم ہے؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ و تسلیم نے کہا کہ ہاں، نہیں، اللہ نے مجھے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ تو اب اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، تجھے چاہیے تھا کہ یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا، میں نے تجھ سے بھی زیادہ ایک آدمی کو علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ بھائی جانا، سب سے مجھ سے بھی زیادہ کس کو علم عطا فرمایا؟ تو اللہ جل جلالہ کریم نے ارشاد فرمایا، میرا ایک بندہ ہے، اس کا نام خد یا خدر، یعنی تین طرح سے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا نام عطا ہے۔ تو آگاہ کہ یعنی ایک بندہ ہے جس کو میں یہ علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ نے پوچھا کہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ہوگا تیرا بندہ؟ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں میرا وہ بندہ جو ہے وہ رہ رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ایک ساتھی حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر چلے۔ اب جب وہ چلے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھو، کیا تم میرے ساتھ سفر کرو؟ میں ایک ایسے انجانے راستے پر جا رہا ہوں جس کا علم نہیں کب ختم ہوگا، لیکن مجھے اگر 80 سال بھی چلنا پڑا تو میں 80 سال تک چلوں گا، اپنی منزل مقصود کو لوٹ آؤں گا۔ تو حضرت سیدنا یوشع بن نون نے علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے بعد نبی تھے، تو لیکن حضرت موسیٰ ساتھ تھے، اس دور میں حضرت موسیٰ کی خدمت کیا کرتے تھے، یہاں نہیں تھا جیسا حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی۔ تو اس طریقے سے حضرت سیدنا یوشع بن نون تھے، وہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ جیسے پہنچ، اس کا ہرا ذکر قرآن موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یا تو یہ خضر ہے یا خضر ہے یا خادر خضر ہے، تو عام طور پہ ہمارے تابعی والے اردو والے خضر ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ خادر رقم گنبد خضرا جاتے رہتے ہیں، تو یہ ایسا معنی ہے سبق. تو حضرت سیدنا خضر ہے صلات و تسلیم جہاں بیٹھا کرتے تھے، جب آپ اٹھتے تھے تو وہاں ہر چیز ہری ہو جاتی تھی، ہری ہو جاتی تھی، اس لیے آپ کو خضر کہا جاتا. یہ آپ کی کرامت اور آپ کا روزہ ہے. آپ جہاں پاؤں رکھتے سوکھی گھاس ہری ہو جاتی، مردہ گھاس زندہ ہو جاتی، اور مردہ چیز آپ کی ہوا لگنے، جہاں بیٹھتے تھے وہاں سے جو ہوا گزرتی تھی آپ کو ہوا لگ کر گزرتی تھی، وہ چیز زندہ ہو جاتی تھی. اب دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام کی یہ کرامت اور موجہ ہے کہ آپ سے ہوا لگ کر گزرے تو وہ زندہ چیز ہو جائے. تو سبحان اللہ، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معجزہ اور ان سے بدرجہ عطا ملا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو قدم رکھتے ہیں گار ہری ہوتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو پتھر زندہ ہو جاتا ہے، پتھر صلاۃ و سلام پڑھنے لگتا ہے. حضرت خضر کے جسم سے ہوا گزرتے ہوا لگ کے گزرتی ہے تو گھاس کو لگتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے، ہری ہو جاتی ہے. اور بزرگ نے بیان فرمایا کہ الحمدللہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، یعنی جس کا دست جو ہوا لگ کے گزرتی وہ تو معطر ہو جاتی تھی، وہ تو کئی شفاؤں کا موجب اور سبب بن جاتی تھی. میرے آقا کریم رسن جس مٹی پہ سر رکھ دیتے وہ مٹی کھا کے شفا بن جاتی، وہ مٹی جو ہے لوگوں کو شفا بخشنے لگی. اور آج بزرگان دین ہمارے ہیں وہ ہوا جو گنبد خضرا کو چھو کر گزرا وہ ہوا بھی شفا دیتی ہے. میں نے بزرگوں سے سنا کہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ گنبد خضرا کے اوپر یعنی کبوتر نہیں بیٹھتے. میں گیا جب تو میں نے بزرگ سے دیکھا، حضرت ہم تو سنتے تھے کہ وہاں کبوتر نہیں بیٹھتے، یہاں تو کبوتر بیٹھتے ہیں، یہ گنبد خضرا کے اوپر دیکھو وہ کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ گنبد خضرا کے اوپر وہی کبوتر بیٹھے گا جو بیمار ہو جاتا ہے، اور جب اس کو شفا نہیں ملتی تو وہ گنبد خضرا کے اوپر بیٹھتا ہے، جب بیٹھتا ہے تو اس کو شفا مل جاتی ہے اور وہ تندرست ہو کر اڑ جاتا ہے. تو آج بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بس اور وہاں سے جو ہوا گزرتی ہے الحمدللہ وہ شفا بن جاتی ہے. تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام جو تھے امام ابن اثاکر اور دیگر بزرگوں نے جو سنایا کہ یعنی حضرت خضر کی کنیت ہوا لباس تھی اور ان کا اسم گرامی بلیا بے بائے مہدہ مروحا لن ساچنا ایک بات یا تو اس طرح اتنے مکان ابن فانے بن عبی بن شالح بن اخشب بن سامد لو امام ابو لیث نے فرمایا کہ صدر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضر علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ کسی بادشاہ کے صاحبزادے تھے، اس کا خیال ہوا کہ جو اپنا نشین بنائے لیکن خضر علیہ السلام نے ایسی جان نشینی قبول کی اور وہاں سے بھاگ کر کسی جزیرے میں ایسے اس کے بادشاہ تاش کرتا رہ گیا. کتاب امام سہیلی میں ہے کہ خضر علیہ السلام کے والد بادشاہ اور والد فارس کی تھی، ان کا نام الحا تھا. خضر علیہ السلام کے گھر میں جان کر کہیں چلی گئی، روزانہ آپ کو ایک بکری دودھ پلاتی رہی، بڑے ہوئے تو آپ کو مرد لے گیا اور اسی نے آپ کو پارا. جب آپ نوجوان ہو گئے تو بادشاہ یعنی آپ کے والد نے اعلان کیا کہ کاتبین امر ہوں تاکہ اسے ابراہیم شیف علیہ السلام کے صحیفے لکھوائے جائیں. جب کاتب جمع ہوئے تو ان میں خضر علیہ السلام سے آپ کے والد بادشاہ کو پہچاننا تھی. جب آپ نے کتابت کی تو آپ کے حسن خواب اور بہتر عادت اور اچھی خصلت کو دیکھ کر بادشاہ بڑا متاثر ہوا. تو پوچھا آپ کون ہیں؟ تو آپ نے اپنا تعارف کرا. تب اس روم وقت یہ تو اس کے صاحبزادے ہیں، میں اپنے ساتھ لے گئے بادشاہی جملہ امور ان کے سپرد کر دیے. خضر علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ آئی، ان بادشاہ سے آنکھ لگا کر بھاگ نکلے. اب سنی وہ طلاق بغیر سیر پٹری آپ چلے نکلے یہاں تک کہ چشمہ آب حیات پہنچے تو وہاں سے آپ نے پانی لیا. ویسے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق یہ آپ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ جہاں مدد کریں انہیں تو عمر قبیل بچی ہے. اسی طریقے سے یعنی بعد تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں. بہرحال اللہ علامہ عبد الکریم نے ان کو بہت پریشانیاں بات فرمائی. خضر علیہ السلام کے بارے میں جمہور کی رائے یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے. امام احمد رضا مجدد الدین و ملت نے بھی یہی کہا کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ یعنی نبی نہیں بلکہ ولی تھے. حضرت خضر علیہ السلام آج بھی الحمدللہ زندہ ہیں، قیامت کے لیے زندہ ہیں. اگرچہ آپ کے ذمہ ہونے میں اخلاف ہے، لیکن اثر علماء اور محققین اور تمام صوفیاء یعنی اولیاء رائے یہی ہے وہ زندہ موجود ہیں اور اس دنیا میں زمین پر رہتے ہیں. صوفیاء کا ہم کا پیشے اتفاق ہے، کسی نے بھی اخلاف نہیں کیا، بلکہ ان کی ملاقات کی حکایت میں شمار ہیں اور بے شمار بزرگوں نے ان کو دیکھنے اور ان سے گفتگو کرنے کا دعویٰ کیا ہے. ایسی حکایت حضرت شیخ خطر نے فتحات مکیہ میں اور امام ابو طالب مکیہ اپنی تصنیف میں اور حکیم تلمذی نے اپنی نوادر اور دیگر مشائخ نے اپنی تصانیح میں جو تھی تصانیح میں ان کو بیان کیا ہے. اسی طریقے سے اب دیکھیے اتنے اولیاء جھوٹ تو نہیں بول سکتے، اتنے علماء کرام حضرت ملا علی قاری نے مستقل کتاب لکھی ہے، اسی طریقے سے امام ابن حجر اسقلانی کی زندگی پر مستقل کتاب لکھی ہے. اگرچہ کچھ علماء کہتے ہیں زندہ نہیں، لیکن آقا تک ان کا زندہ ہونا سبھی ہی مانتے ہیں. ہمارے الحمدللہ نزدیک جو ہے وہ حضرت خضر تنزیل امام بغوی میں ہے کہ چار انبیاء اکرام جو ہیں وہ قیامت تک زندہ رہیں، دو زمین پر ہیں دو آسمان پر. آسمان پر حضرت سینا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم، اور حضرت الیاس علیہ السلام یعنی حضرت زمین پر جو ہے وہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سینا الیاس علیہ السلام، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. حضرت خضر علیہ السلام جو ہے یہ یعنی سمندروں پر، دریاؤں پر، اور حضرت الیاس علیہ السلام و تسلیم جو ہیں وہ ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں لگی ہوئی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی یہ امام بیہقی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے دلائل نبوہ کی جلد نمبر 6 میں اس روایت کو نقل کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، ایسا ہی یعنی ابو عمر جو ہیں مال کی انہوں نے کتاب تمہید میں نقل کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنرل کفنان کے بعد کسی سے سنا گیا کہ وہ کہہ رہا تھا سلام علیکم یا اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ لیتا ہے اس کے لیے ایک نصیحت بچتا ہے، اور جو شہزادہ کا بچہ عبر عنایت فرماتا ہے، ہر مصیبت اور صبر ضروری ہے، پھر لہٰذا تم صبر کرو، یہ صبر اور رائے اللہ ہی سامنے رکھو، پھر ان سب کے لیے بے خیر فرمائی. اہل عیب ہم آپ کو سن رہے تھے لیکن بولنے والا نظر نہیں آتا تھا. پھر صحابہ اکرام رضی اللہ نے دعویٰ کیا کہ وہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ و تسلیم تھے. تو اس طریقے سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ الحمدللہ زندہ ہیں، اور ان کو اللہ جل مجد القریم نے جو ہے وہ یہ تصرف عطا فرمایا ہے کہ وہ جہاں چاہیں تشریف لے جائیں. بہت ساری حکایات جو ہیں وہ اس پر علماء کرام نے لکھی ہیں، صرف یعنی تطویل کے اور زیادہ لمبا ہونے کے خوف سے میں مختصر جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں. تو انہوں نے حضرت سیدنا یوسف بن نون سے کہا کہ بھائی کیا تمہارے ساتھ چلو، چلے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی چلوں گا. اب وہ چلے اور اس طریقے سے چلے کہ اپنا زیادہ راہ انہوں نے ساتھ لے لیا، ایک مچھلی بھون کر انہوں نے ساتھ رکھ لی. فلانا بالا گا مجمع بیا ہما نفیا ہوتا ہما، جب وہاں پہنچے کہ وہاں دریاؤں کے ملنے کی جگہ تھی، وہاں انہوں نے آرام کیا. حضرت سینا موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، حضرت یوسف بن نون جاگ رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ جو مچھلی ہم نے کائی تھی، بھونی ہوئی تھی، وہ مچھلی ہلنے لگی، تڑپنے لگی، اور جس برتن میں انہوں نے رکھی ہوئی تھی وہاں سے تڑپ کر اس نے مچھلی میں لانگ لگائی اور برتن سے باہر نکل آئی. پھر تو یوسف بن نون حیران ہوئے کہ یہ تو بھیڑ مچھلی ہے، یہ بڑ کیسے نکل آئی؟ اب جب وہ آگے بڑھے اس کو پکڑنے کے لیے، سبیلا ہل بارے سرا تھا سرا، تو وہ سمندر میں چلے گئے. جب اس نے سمندر میں چھلانگ لگائی تو سمندر کا پانی جہاں وہ جاتی رک جاتا، وہاں ایسے جیسے مکان بن جاتا، میرا بن جاتا، حجرہ بن جاتا، پانی اس کو کچھ کہتا نہ. تو جب اللہ کہتا ہاں پہنچے، تو وہ جب حضرت رینا موسیٰ کلیم اللہ بیدار ہوئی، چلو بھی چلنے لگی، تو وہ بھول گئے حضرت سیدنا یوسف بن نون بتانا ان کو مچھلی کو یہاں چلی نہ سیا ہوتا ہما، وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. فتح خدا سبیلا ہو سے باہر خرابا، تو اس نے سمندر میں اپنی راہ لی سرب ناتی ہوئے رب ناتے. فلما جواب، جب دونوں وہاں سے گزر گئے قال لصاحبه تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا آتینا غداءنا صبح کا کھانا لاؤ لقد لقينا صرفنا هذا نفرا بے شک ہمیں سفر بڑی مشقت کا سامنا ہوا جب تک تو وہاں تک نہیں پہنچے تھے کوئی تھکاوٹ نہیں بھوک نہیں جب وہاں سے آگے گئے تو تھکاوٹ محسوس تھی اور اب بھوک بھی محسوس تھی تو حضرت سیدنا موسیٰ نے کہا کہ لاؤ بھائی وہ کھانا لا کھائیں تو اب کالا ارائیتا اب وہ نوجوان کہتا ہے بھلا دیکھیے تو فخراتے جب ہم استشان کے پاس جگہ لی جہاں ہم آپ سے استشان تھی وہاں جب ہم نے جگہ لی رہا دیا تو میں تو مچھلی بھول گیا وما ان کا نیو الا شیطان اور یہ مجھے شیطان نے بلایا کیونکہ وہاں حضرت خضر اللہ صاحب ہے اب خضر اللہ صاحب کی ہوا آئی اور بھولی مچھلی زندہ ہو گئی زندہ ہوئی اور سمندر میں چلی گئی تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہاں بھول گیا اور شیطان نے مجھے بھرا دیا ان آگ کورا ہوں کہ میں آپ سے ذکر کروں مجھے یاد نہیں رہا معذرت شیطان نے مجھے بلا دیا یہ آپ کو بتا دینا چاہیے تھا وقت خلا سبیلہ فی الباہر عجبا اے حضرت موسیٰ عجیب طریقے سے اس نے اپنی سمندر میں اپنی راہ بنائی ارے مچھلی تو سمندر میں ڈوبتی ہے رہتی ہے لیکن وہ جہاں جاتی تھی ویسے جیسے یہاں گلی ہوتی ادھر ادھر بھرتے ہوتے ایسے گلی بن جاتی تھی پانی جو تھا وہ ٹھہر جاتا تھا اور وہ اس کے لیے میں راہ بن جاتا تھا کہا بڑا عجیب مسئلہ میں نے دیکھا کہ وہ جب مچھلی جہاں جہاں جاتی تھی پانی خشک ہوتا جاتا اور وہاں جگہ بن جاتی تھی تو کالا ڈالے کا حضرت موسیٰ نے کہا ما کننا نبغی یہی تو جگہ ہم چاہتے تھے اسی جگہ پر ہمیں جنا تھا وہ مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے پورے مقصد کی علامت ہے جن کی طلب ہم چلے ان کی ملاقات وہیں ہوگی اب اللہ کہہ رہا فتدا علی اثار ما قصصا وہ اب اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس آئے یہاں سے گئے تھے ہمارا تھا یہی ہے خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے آپ کو دوستوں کو بتا دیا تو وہ یعنی وہاں ایک سفید رنگ کی چادر اوڑے ہوئے آرام فرما رہے ہیں تو ان کی اللہ کہتا ہے آتینہ رحمت من عندنا ہم نے ان کو اپنی طرف سے رحمت دی تھی رحمت سے مراد نبوت ہے یا طبی عمر ہے تو ہم نے ان کو اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی وعلمناہ لدنا علما اور ہم نے اسے علم لدنی عطا فرمایا علم لدنی کیا ہوتا ہے جو اللہ جل مجد کریم بغیر کسی یعنی واسطے کے دے دے یہ اسے غیب کا علم مراد ہے مفسرین نے فرمایا کہ علم لدنی وہ جب بندوں کو بدی کے الہام حاصل ہو حدیث میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام ہم کو دیکھا کہ تو حضرت سیدنا سفید چادر ہے تو آپ نے انہیں سلام کیا انہیں براہ کیا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کا آپ نے کہا میں موسیٰ ہوں انہوں نے کہا کہ کون سا موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ فرمایا ہاں میں وہی ہوں اب حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ جل مجد الکریم نے علم لدنی عطا فرمایا سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے امام ابن جریر نے تفسیر ابن جریر نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ہے جن کو اللہ جل مجد الکریم نے علم غیب عطا فرمایا تھا امام روح صاحب روح بیان کہتے ہیں علما خاصا یہ خاص علم ہے ہوا علم الغیوب والاخبار عنہا باذنہ تعالی اور علم الباطن وہ غیب کی خبر دینا ہے اللہ تعالی کی طرف سے یا جیسا عبداللہ ابن باقا فرمایا علی میں کیا اس سے مراد باطن کا علم ہے تو اسی طریقے سے بحر العلوم نے کہا انما قال من لدنا ما ان العلوم كلها من لدنا ان بعدها بواسطة بوقتها تعليم الخلق فلا يسمى ذلك علم اللدن علم اللدن بل العلم الدنی والذي ينله في القلب من غير واسطة احد ولا خبر مألوف من خارج كما كان لعمر وعلي ولكثير من اولياء الله تعالى المرتدین اللہ فات الشوق و زہد اللہ کل من سواہ مخلوق کے واسطے سے ہوتا ہے، علم لدنی نہیں کہا جائے گا، بلکہ علم لدنی وہ ہے جس اللہ تعالیٰ کسی بندے کے قلب پر نازل فرمائے، اور اس میں واسطہ نہ ہو اور نہ ہی کسی شطا وسیلہ ہو نہ کسی دوسرے خارجی سبب سے، اسے مستدی ہو جیسے حضرت عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو، اور بہت سارے بے شمار اولیاء اکرام کو عطا ہوا. امام اسماعیل حکیم روح البیان کی جلد نمبر 4 میں اسی آیت کے تحت اس کو بیان کیا. علم لدنی سے مراد علم غیب ہے. تو اب جتنے علوم ساری کائنات میں جس سے نبی کو ملے، وہ سارے کے سارے علم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ملے. تو اللہ کہتا ہے ہم نے حضرت خضر کو علم لدنی عطا فرمایا تھا، اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا فرمایا تھا جو علم غیب کہلاتا ہے. قال له موسى، تو ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، هل اتبعوك الا ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو نیک بات جو تمہیں معلوم ہوئی جو تمہیں تعلیم. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا، مجھے بھی وہ علم عطا فرما دو. اب دیکھیے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ خود نہیں علم دے سکتا، پیار بھی بڑا ہے، موسیٰ کلیم بھی ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں جی وسیلے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ ہی دے گا. تو حضرت موسیٰ کو اللہ جل عبد الکریم نے کہا وہاں جاؤ اور وہاں سے سیکھو، بار تعالیٰ میں تیرا نبی، میں تجھے باتیں کرتا، رات نے مجھے دی اتنی باتیں کی ہیں، بار تعالیٰ وہ بھی مجھے سکھا دینا. کہا سکھائیں گے لیکن وسیلہ حضرت خضر کا ہوگا، جاؤ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اور ان سے باتیں کرو. اب وہ پوچھ رہے ہیں تو اس سے ایک یہ ظاہر ہوا کہ انہیں دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ہے، 40 سال گزر جائیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جو تھے وہ تو یعنی سالوں کے حساب سے، ماہینوں کے حساب سے جو تھے سفر کیا کرتے تھے کہ تاکہ علم جو ہے وہ سیکھا جائے. اس کے بعد محدثین ہیں انہوں نے بھی اپنی عمر جو ہیں حضرت سینا جانور حضرت ابن انیس ابھی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور ہے، ایک مہینے کا سفر کر کے حضرت جابر عبداللہ بن عہد کے پاس گئے، صرف ایک حدیث وہاں جا کر ملے اور پوچھا میں سنا ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث تو روایت کرتا ہے جو میں نے نہیں سنی. پورا مہینہ پیدل سفر کیا اور ایک حدیث. ہمارے گھروں کا قلعہ پہنچ کر ہم علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں. ہاں دیکھیے یہ انٹرنیٹ گھر گھر پہنچ رہا ہے قرآن کا علم حدیث، لیکن ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہماری نیند خراب ہو رہی ہے، ہمارا وقت خراب ہو رہا ہے، ہمارا جو ہے کاروبار جو ہے اس کا وقت ہے، یا بے حیائی کا وقت ہے معاذ اللہ. کبھی وہ وقت تھا مہینوں اور سالوں کا سفر کر کے جایا جاتا تھا، پھر کہیں جا کر کسی سے ایک حدیث ملتی تھی، کسی سے چند حدیث ملتی تھی، کسی سے ایک آئے کی تشریح معلوم ہوتی تھی، پھر اگلے گاؤں اور اگلے شہر جانا پڑتا تھا. آج الحمدللہ گھر میں ہر چیز ہے، لیکن افسوس ہم اس علم کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت سیدنا موسیٰ جیسے نبی چل کر کہاں تک جاتے ہیں؟ قال انک لتستطیع صبرا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا موسیٰ تم میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکو، یہ ہے غیب. ابھی بھائی کیا کل ہوگا کسی کو کیا پتا، رہ سکے گا یا نہیں رہیا، یہ حتمی دار ہے ہر دل. یہ نہیں ہو سکتا بھائی تم میرے ساتھ نہ ٹھہرے، ممکن ہے تم یہاں ٹھہرا سکو نا. انہیں کرنا تھا مائیا صبرا، ہر چیز تو میرے پاس نہیں رہ سکے گا. کیوں حضرت؟ پھر میں اس کی ایک وجہ بھی مانی کہ تیرے پاس ہے علم ظاہر، میرے پاس ہے علم باطن. علم ظاہر والے کے ساتھ کوئی ایسی بات ایسی اس کے سامنے عمل کیا جائے جس کو وہ نہ جانتا تو فوراً انکار کرتا ہے. صاحب حضرت خضر نے خود بتا دی، وَقَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تو اس بات پر کیسے، آپ اس بات پر کیسے صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں ہے، یعنی جس کو آپ جانتے نہیں. حضرت خضر کو پتا تھا کہ یہ مجھ سے ایسی منکر بظاہر منکر چیز دیکھیں گے، ہم یا ایسی چیز میں صبر تو نہیں کرتے. تو وہ صبر کا عذر خود ہی بیان کر دیا اور ظاہر میں منکر ہے، حدیثی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے اور ایک جماعت کو ایسا عطا فرمایا جو میں نہیں جانتے. جن کا مفسرین محدثین کہتے ہیں جو علم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے لیے خاص ہے وہ علم باطن تھا, وہ مکاشا تھا, اور یہ اہل کمال کے لیے بات سے فرق ہے. چنانچہ اسی طریقے سے جو حدیث میں ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو نماز روزے اور عمل کی وجہ سے تم پر فضیلت نہیں ہے, تم بھی پانچ پڑھتے ہو صدیق اکبر بھی پانچ پڑھتا ہے, تم بھی روزہ مہینے کے رکھتے وہ بھی رکھتا ہے, تم بھی حرکت سے وہ بھی کرتا ہے, نماز روزے کی وجہ سے صدیق اکبر نہیں بن گئے, افضل بشر بعد انبیاء نہیں بن گئے, تو آقا کس طریقے سے بن گئے؟ فرمایا ان کو صحابہ اکرام سے اس طریقے سے یعنی فضیلت ہے کہ ان کے دل میں وہ چیز ہے, ان کے یعنی دل میں وہ علم ہے جو ان کے سینے میں ہے, یعنی علم باطن علم اسرار وہ جو تم میں نہیں ہے. تو اس طریقے اکبر کا علم اللہ اکبر. دیکھیے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر میں خطبہ دیا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندے کو یہ عزت دیا گیا اختیار دیا گیا, وہ چاہے دنیا میں رہے اور چاہے اللہ کے پاس چلا جائے تو صدیق, اور اس بڑے نے اللہ کی رفاقت کو پسند کیا تو صدیق کے اکبر قطار رونے لگے. صحابہ نے کہا ابو بکر تجھے کیا ہوا؟ کہا آقا کی بات نہیں سنی. صحابہ نے کہا ہاں آپ نے کسی کی بات کی؟ ایک شخص کو حکم دیا گیا, آقا نے اپنا نام تو نہیں جانا. تو صدیق اکبر نے کہا دوستو تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں وہ کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ اختیار دے چاہے دنیا میں رہے چاہے میرے پاس آ جائے, یہ مختار کل تو میرا آقا ہی ہو سکتا ہے, ایسا اختیار کسی کو نہیں. فرشتہ آتا ہے موت دیتا ہے لے جاتا ہے, کس کو اختیار رکھ دے گا؟ یہ میرے آقا ہی ہو سکتے ہیں, یہ میرے آقا کے بارے میں ہے. آقا نے اپنا نام چاہے نہیں لیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت شناختے مزاج شناختے, حضرت صدیق اکبر جانتے تھے. تو یہ جو علم باطن ہے حضرت ابو ہریرہ, آج علم باطن کا انکار ہو رہا ہے. آج کہتے ہیں بس جناب قرآن حدیث تیسری بات نہ سنیں گے نہ کرنے دیں گے نہ کہیں گے, یہ کرامتے یہ مکان پار یہ چیزیں جو تم کرتے ہو یہ سب ویسی باتیں بنائی ہوئی ہیں. قرآن میں ہے, قرآن میں جو چیز نہیں ہم نہیں مانیں گے. صحیح بخاری ہے حضرت سینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو چیزوں کے دو طرح کے علم حاصل کیے ہیں, ایک وہ جو میں تمہیں بتاتا رہتا ہوں جو قرآن ہے حدیث ہے مسائل ہیں احام ہیں حلال و حرام ہے عقائد ہیں اعمال ہیں زندگی کے مختلف احکام ہیں یہ تمہیں بتاتا ہوں, اگر دوسرا بتا دوں تو تم میرا گلا چھری سے کاٹ دو, تم میرے گلے کو میرے ہلو کاٹ دو. آپ نے یعنی اپنی انگلی جو ہے وہ گلے پہ رکھ کے ایسے جیسے چھری چلائی جاتی ہے ایسے آپ نے اشارہ کیا, یعنی تم میرا گلا کاٹ دو. میں نے آقا سے وہ چیزیں بھی عرض کی ہوئی ہیں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بیٹنا جو تھا وہ الحمدللہ سمندروں سے بھی زیادہ وسیع تھا. اللہ کا شرا اللہ کا حضرا کا محبوب, کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ کائنات کے روم و معرف جو ہے وہ آپ کے سینے کیا نہیں رکھ لیے؟ تو اس لیے یہ باطن جو ہے یہ جو سینہ مسینہ چلتا ہے یہی اولیاء کرام کی میراث ہوتا ہے. وہ اولیاء کرام باطن میں دیکھتے ہیں, ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں, ہم فتویٰ لگاتے ہیں. ہم یہاں ذکر جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ بظاہر شریعت کی محبت بھی نہیں کرتے, یہ جو آج کل شریعت سے مخالف ہیں اور باتیں آسمانوں کی کر رہے ہوتے ہیں ان کی بات نہیں ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دی ہو, میرے آقا کا بلا ہو, قرآن و سنت چلتا ہو, پھر اس کے بظاہر ہمیں نظر آئے پھر اس پر یعنی جو ہے اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو نے کیا دیا اور وہ کیا کر دیا. اگر یہ بہت محترم بہت ہوئے ہیں, میں فلاں آدمی کے پاس گیا میں نے اس کو دیکھا کہ وہ تو سنت کے مطابق جوتا بھی نہیں پہن رہا تھا, میں نے اس کو دیکھا وہ تو سنت کے مطابق تھوک بھی نہیں رہا تھا. ارے منکر ہے, یہ لوگ دنیا سے دنیا دور رکھنے کے لیے بات ایسا یزید بستانی با یزید بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بےشمان سی حکایات ہیں کہ آپ یعنی جان بوجھ کر جب لوگوں نے گھیرا ڈال یا لوگ بیٹھنے نہیں دیتے ذکر نہیں کرنے دیتے تو آپ نے ایسے کام شروع کر دیے کہ بھائی لوگ مجھ سے نفرت کریں لوگ مجھ سے دور ہٹ جائیں میں رب کی عبادت تو کر سکوں نا. ہم وہ لوگ ہیں جو بظاہر شریعت پر عمل کرتے ہیں لیکن عمل دنیا کے ڈر سے کرتے ہیں. ایسے ہی ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک آدمی گیا تو اس نے کہا حضرت میں مرید ہونا چاہتا ہوں, تو آپ نے فرمایا داڑھی مڈا کر آپ تجھے مرید کر لیتا ہوں. تو کہا حضرت داڑھی مڈا دو لوگ جوتے ماریں گے لوگ کہیں گے یہ تو کیا کرتا, تو تو کہا اسی لیے تو کہا ہے مداکرہ تو نے لوگوں کے لیے رکھی ہے، اللہ رسول کے لیے رکھے گا تو پھر تجھے مرید کہوں گا، یہ تو نے رکھی ہے لوگوں کے لیے، لوگ یہ کہیں گے ہاں تو کہتا میرے آقا کی سنت ہے میں کیوں مرا دوں، میرے رب کا حکم ہے میں کیوں مرا دوں، تو نے کہا لوگ یہ کہیں گے، تو نے تو لوگوں کے ڈر سے رکھی ہے، اللہ کے ڈر سے رکھ، ہم کتنے گناہ ہیں جو نہیں کرتے لیکن تو نہیں کرتے لوگ کہیں، دیکھو جی مولوی ہو کے کیا کر رہا ہے مولوی ہو، ارے یہ ایک چیز بہتر ہے، چلو وجہ سے نہ سے تو بچ جاتے ہیں نا، گناہ تو نہیں کرتے نا، لیکن اس کو اسی طریقے سے نہ کرنا کہ لوگ کہیں گے، ارے اللہ رسول کیا کہیں گے، یہ بات جو ہے یہ ذہن میں ہونی چاہیے، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، لوگوں کی باتوں کا کیا ہے، اللہ رسول کا کہتے ہیں، اللہ جل مجد الکریم کا حکم کیا ہے، اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، ہمیں تو وہ دیکھنا ہے، تو اس لیے آپ نے ان کا عذر بھی ساتھ پیش کر دیا کہ جب آپ ایسی چیز دیکھیں گے جس کا آپ کرم نہیں تو آپ ایسے اس پر کیا کریں گے، کالا دوری ان شاء اللہ صابرم، ہاں ان شاء اللہ تم مجھے سارے پاؤ گے ان شاء اللہ، یہ نہیں اللہ کے نبی نے کیسا کہا کیا کہ اس کو اللہ کر دیا اللہ کی واہ کے ساتھ ان شاء اللہ، جیسا اس دن ہاں میں نے عرض کیا آقا کو حکم ہو ان شاء اللہ کہا کرو، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اے انشاءاللہ، وہیں جو اس دن ہم نے آیت پڑھی کہ انشاءاللہ کہا کرو، تو اس نے رول نال میں یعنی جو ہے فیض الرحمان میں حکایت لکھی ہے کہ ہم عام طور پر کا نام نہیں لیتے، اچھا کہنے کہتے جب کوئی تکلیف ہوئی کیا تو پھر اچھا، جیسے انہوں نے ایک آدمی تھا تو وہ کہیں جا رہا تھا منڈی میں جہاں مویشیوں کی منڈی لگتی ہے، تو کنڈا کا بندہ راست ملا، اچھا کدھر جا رہا ہے، کہا منڈی سے گدا خریدنے جا رہا ہوں، تو کہا انشاءاللہ کہنا انشاءاللہ، کہا انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، گدا منڈی میں موجود ہے اور اصل میں گیم میں موجود، تو اس میں انشاءاللہ والی کون سی بات ہے، جب گھر سے یہی ارادہ لے کر نکلا کہ گدا لے کر آؤں گا تو پیسے بھی موجود ہیں گدا بھی موجود ہے تو اب انشاءاللہ کہنے کا کیا مطلب، کہا ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی چلیے، اب جب وہاں جا کر دیکھا گدا تو موجود ہے جگہ والے سے باقی، اور جب جیب میں آ کر لاؤ جی میرا سے مٹھے، کسی نے جیب کاٹ لی تھی جیب اترے، اب پریشان ہوا، اب وہاں سے واپس چلا اور جب واپس آنے لگا تو راستے میں وہی آدمی ملا، ارے حضرت آپ تو گدا لینے گئے تھے، ارے آپ گدا لے کر کیوں نہیں آئے، تو اب کہتا انشاءاللہ میں یہاں سے چلا، انشاءاللہ میں منڈی میں پہنچا، انشاءاللہ وہاں میں نے گدا دیکھ لیا، انشاءاللہ میں نے اس کا سودا بھی کر لیا، لیکن انشاءاللہ جب میں نے ہاتھ میں جیب ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ یہ جیب کٹ چکی، ارے بھائی اب کیا کہنا، اب کہہ رہا اس وقت کہتا، ہمیں جب چھپڑ پڑتا ہے نا تو پھر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو پہلے رب کا نام لینا چاہیے، تو کہا انشاءاللہ میں صابر پائے گا مجھے بلا آسی اللہ کا آمرا، اور میں تیری کسی بات کو پالوں گا نہیں، کالا فنی تبا تنی فلا تسالنی عن شیء، کہا اگر تم میرے ساتھ رہتا ہے تو مجھے کسی بات کو نہ پوچھنا، حتی احدث لات میں نے ذکر، جب تک کہ میں خود ایسا ذکر نہ کر دوں، ارے میں جو یہ کام کروں گا نا، اے سیدنا مولا کلیم اللہ آپ نے مجھ سے بات نہیں کرنی، اس سے معلوم ہوا کہ شاگرد اور مستشد کے آداب میں سے ہے جو شیخ اور استاد کے افعال پر زبانیں اعتراض نہ کھول لے اور منتظر رہے کہ وہ خود ہی اس کی حکمت ظاہر فرمائے، وہ کہا جب تک میں نہ بولوں میرے ساتھ بات نہیں کرنی تو بھی، اور ایسی کوئی مجھ سے جواب نہیں کرنا میں خود بتاؤں گا، فن تالا تھا دونوں چلے، حتی اذا راکبا فی سفینہ تھے، یہاں تک جب کشتی میں سوار ہوئے، کھڑا تھا تو کشتی کو سبنے چیر ڈالا، ارے بھائی کشتی پہ سوار ہیں تم کشتی کو توڑ رہے ہو کیا کر رہے ہو، کار آخر تھا حضرت موسیٰ کہے اللہ کے بندے کشتی کو توڑ دیا چیر دیا، کیوں لے تو گرے کا آلہ، کیوں میں جتنے سوار ہیں سب ڈوب جائیں، تم خود اس میں سوار ہیں، یہ بچے اس میں سوار ہیں، اتنی سواریاں ہیں ہم نے اس کے دو تختے پار دیے، کیا یہ ڈونے جائیں گے، یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ نے کشتی کے دو تختے نکالے لیکن پانی تخت میں نہیں گیا، لقد دیتا شیئا امرا، کہا بے شک تو نے بڑی عجیب بات کر دی، بری بات کر دی، نہیں توڑنا چاہیے یہ کشتی تمہیں نہیں توڑنی چاہیے تھی، حضرت خضر بولے کالا اللہ نہ اکل ان کرتا پائیا میں خبر، میں نے نہیں کہا تھا، میں کہہ رہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکو گے، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، تو حضرت سیدنا عبسا قیم اللہ نے کہا کالا لا تو آخر نسی، کہا مجھ سے بھول ہو گئی، بھول پر گرفت نہ کرو، کیونکہ بھول پر شریعت میں گرفت نہیں ہے، آدمی بھول کر کھانا کھا لے گرفت نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹ، بھول گیا جاتا میں نے اس پر کہا نماز نہیں پڑھی، جب یاد آئی سوچ پڑے، تو بھول پر چونکہ گرفت ہے تو میں بھول گیا، اس لیے آپ مجھ پر گرفت نہ کریں، ولا ترحقنی من امری اسرا، اور میرے کام میں مشکل نہ کریں، میں جو حاصل کرنے آیا مجھے ساتھ رکھیں، ان پالا تھا پھر چلے، حتی یہاں تک انہیں ایک لڑکے نہ، یعنی کشتی اتر کر ایک مقام پر گزرے، یہاں لڑکے کھیل رہے تھے، ان میں سے دیکھا کہ ایک جوان خوبصورت لڑکا، لیکن ابھی وہ حد لوگ کو نہیں پہنچا ہوا تھا، قاتل تو حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا، اللہ کو قالا، حضرت موسیٰ بولے آ قتل کا نفس کیا تھا بغیر نفس، تم نے ایک ایسی سوتری جان کو کر کبھی آپ بغیر کسی جان کے بدلے، تو بھائی انہوں نے ابھی اس نے کسی کو قتل تو نہیں کیا، تو تم نے اس کو قتل کیوں کر دیا، قتل کرنا تو منع ہے بغیر گناہ، لقد جئت شیئا نکرا، بے شک تو نے بہت بری بات کی ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، تو حضرت سیدنا یعنی خضر علیہ السلام نے اس کا بھی جواب دیا، قال لم ار اللہ کا انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ تو صبر نہیں کرے گا، تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جو ہے یہ انشاءاللہ ہم کل آگے شروع کریں گے، آج اللہ جل مجل کریم کے فضل و کرم سے ہم نے الحمدللہ رب العالمین 15 پارے جو ہیں وہ ختم کر لیے ہیں، یہ اللہ کا باس کرم ہے، میں ان سب دوستوں کو ایسے تو اپنے جتنے روم میں بہن بھائی موجود ہیں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ 15 پارے ہم آہستہ آہستہ چلے ایک دن سے فاتحہ سے، اور آج الحمدللہ ہم نے 15 پارے اللہ جل مجل کریم کے کرم اور پیارے آقا کی نظر رحمت سے ختم کر لیے، خصوص ان دوستوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ہمارے ایڈمن کے ہمارے روم کے ایڈمن ہیں، اور جو اس روم کے چلانے میں جنہوں نے مدد کی ہے، بالخصوص ہمارے منیر بھائی، اللہ جل مجل کریم ان کی ساری زندگی اللہ قبول و منظور فرمائے، بہت بڑا کام ہے، ان کاموں کا قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا کام ہے، ہمارے منیر بھائی ہیں، چلی قریشی بھائی ہیں، اسامہ بھائی ہیں، اسی طریقے سے ہمارے یعنی سہیل عبدالصطفیٰ بھائی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے الہم بھی ہیں، محرم بھائی ہیں، جی ایم ایم بھائی ہیں جو آج بھی شاید کسی وجہ سے رونے نہیں آ رہے، لیکن بہرحال جہاں بھی ہوں یہ سوال ان کو خود ڈھونڈے گا، یہ ایسا کام ہے کہ وہ کہیں چلے جائیں، جنہوں نے کام شروع کیا یہ الحمدللہ سواب ان کے گھروں تک جائے گا، ان کو خود ڈھونڈے گا، جو لوگ جو حصہ لے رہے ان کو انشاءاللہ اس کا پورا سواب ہے، اللہ محبوب کے سکے ہماری منزلیں آسان کرے، رات ایک نیسا مبارک دن آئے کہ جب ہم جیسے آج ہم نے ختم قرآن کا یعنی 15 پارے کا ختم کا اعلان کیا، اللہ کرے کہ ہم کسی دن اسی طریقے سے ختم قرآن کا اعلان کریں، اور الحمدللہ رب العالمین جب وہ دن آئے گا تو کتنا مبارک دن ہوگا، کتنی خوشی ہوگی، الحمدللہ رب العالمین، دعا ہے کہ اللہ جل مجدل کریم اسی طریقے سے ہمیں قرآن پڑھنے کی پڑھ کر سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن دوستوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے اللہ جل مجدل کریم ان کو دنیا آخرت میں استحق عطا فرمائے، ان کے والدین کی قبروں کو جنت کے باغ میں سے باغ بنا دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، منیر بھائی تشریف لاتے ہیں، ایک ناشیف ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ حسب دستور جو ہے وہ سب جو آگا سلسلہ شروع ہوگا۔